111 हवान सर्ग। यत्न से अभिमत वस्तु के तथा अहंता ममता के त्याग का और चित्त पर विजय पाने के उपाय का तथा चित्त की एकाग्रता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, मैं इस चित्त रूपी महाव्याधि की चिकित्सा की महौषधि को आपसे कहूंगा, जो स्वाधीन है, अवश्य पुरुषार्थ को सिद्ध करती है, बड़ी मीठी और अव्यर्थ है, सुनिए। एक, प्रिय बाह्य विषय का परित्याग कर एकमात्र आत्माकार वृत्ति धारा रूपी अपने ही पौरुष प्रयत्न से चित्तरूपी वेताल पर शीघ्र विजय प्राप्त की जाती है। 2626 पेज 627 111 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अभिमत वस्तु त्याग रूपी पहली भूमिका को दृढ़ बनाना चाहिए, इस अभिप्राय से कहते हैं। अभिमत वस्तु का त्याग करता हुआ जो पुरुष राग आदि चित्त की व्याधि से रहित होकर रहता है, वह मन को इस प्रकार जीत ही चुका जिस प्रकार की सुंदर दांत वाला हाथी खराब टूटे फूटे दांत वाले हाथी को जीत लेता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। आत्ममात्राकार वृत्ति धारा रूपी प्रयत्न से चित्तरूपी बालक की राग चपलता आदि रोगों के प्रतिकार द्वारा रक्षा की जाती है। वह अवस्तु से हटाकर वस्तु में, तत्व में लगाया जाता है और बोधित किया जाता है। चार, हे मनशील श्री रामचंद्र जी, आप चिंतारूपी अग्नि में तपाए गए मन रूपी लोहे को शास्त्राभ्यास और सत्संग से धीर तथा संतापरहित मन रूपी लोह शस्त्र से काट डालिए। जैसे बालक लाड़ प्यार और भय से किसी प्रयत्न के बिना इधर उधर जहाँ चाहो वहाँ लगाया जा सकता है, वैसे ही चित्त भी शमदम आदि उपायों से जिधर चाहो उधर लगाया जा सकता है। इसलिए चित्त पर विजय प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई है? उत्तर काल में अभ्युदय रूप फल देने वाले समाधि के अभ्यास रूप कर्म में लगे हुए मन को पुरुष अपने पुरुष प्रयत्न से ही चिदात्मा के रूप से एकता को प्राप्त कराए। 5-7 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 627 अविरक्त लोगों की निंदा करते हैं। जिसको अपने अभीष्ट वस्तु के विषय में वैराग्य वृत्ति मुश्किल हो गई हो, जो अपने आधीन और परमहितकर है, उस पुरुष रूपी कीड़े को धिक्कार है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अपनी वृद्धि से अर्मणीय वस्तु की परम रमणीय ब्रह्म रूप से भावना करके जैसे कोई बड़ा नामी पहलवान बच्चे को अनायास पछाड़ देता है, जीत लेता है, वैसे ही मन पर अनायास विजय प्राप्त ही जा सकती है। 9 अपने पौरुष प्रयत्न से शीघ्र ही मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चित्तरहित पुरुष, जिसका चित्त स्वतंत्र नहीं है, वह पुरुष प्रयास के बिना शीघ्र ही ब्रह्मा में पैर रखता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 10 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जो लोग केवल अपने चित्त का निग्रह नहीं कर सकते, जो कि स्वाधीन और सहज साध्य है, वे पुरुषों में गीदड़ हैं, उनको बार बार धिक्कार है। 11 एकमात्र अपने पौरुष से प्राप्त होने वाले अपने अभीष्ट का परित्याग रूपी मन के निग्रह मात्र के बिना शुभ गति नहीं है। 12 एकमात्र मन के मारण से प्राप्त होने वाले आत्मतत्व साक्षात्कार से स्वराज्य सुख के विरोधी मोह आदि शत्रुओं से रहित अतेव अचल अनादि अनंत स्वराज्य की इसी जीवन मुक्त देह में आप निःशंक होकर प्रतिज्ञा कीजिए। 13 अपने अभीष्ट मोक्ष सुख का निवेदन करने वाले प्रधान साधन रूप मन के निग्रह के बिना गुरु उपदेश, शास्त्राभ्यास, मंत्र आदि साधन तृण के तुल्य असार हैं। यहाँ गुरु उपदेश, शास्त्राभ्यास आदि की निंदा में तात्पर्य नहीं है, किंतु मन के शमन की स्तुति में तात्पर्य है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 14 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री राम, जब संकल्प परित्याग रूप तीक्ष्ण शस्त्र से मूल के साथ चित्त का उच्छेद हो गया, तभी पुरुष सर्वस्वरूप सर्वव्यापी शांत ब्रह्मा हो जाता है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार अपने संवेदन द्वारा इस संकल्प रूप अनर्थ का निग्रह होने पर तदंतर शांति आदि साधनों से संपन्न जीवन मुक्ति होने पर अधिकारी पुरुष के शरीर में कौन क्लेश है अर्थात कुछ नहीं है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार सर्ग पेज 628 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। यदि कोई शंका करे कि दैव के प्रतिकूल होने पर कैसे कार्य सिद्धि होगी, इस पर कहते हैं, हे रामचंद्र जी, मूर पुरुषों से संकल्प से कल्पित दैव का अनादर कर पुरुषार्थ रूप आत्मसंवेदन से अपने चित्त को अचित्त बना दीजिए, यानी संकल्प विकल्प रहित बना दीजिए। 17 अचित्तता की प्राप्ति में कौन उपाय है, यह पूछने पर उसे कहते हैं, चित्त को बहुत काल तक उस किसी एक महापदवी को ब्रह्मरूपता को प्राप्त हुआ बनाकर पीछे साक्षात्कार वृत्ति से आविर्भूत हुई चिति से मन के साथ अविद्या का बोध होने से चित्त से भक्षित करके चित्त से भी पर परिपूर्ण चिन्मात्र रूप हो, यह अर्थ है। पहले आप चिन्मात्र भावना से युक्त होइए। चिन्मात्र भावना की स्थिरता के लिए अति सावधान बुद्धि से युक्त होइए। तदंतर चित्त को चित्त से ग्रस्त करके किसी प्रकार की व्याकुलता से रहित होकर चित्त से पर आत्मा का धारण कीजिए। 18-19 परम पौरुष का अवलंबन करके चित्त को अचित्त बनाकर उस महापदवी को परब्रह्म रूपता को प्राप्त होइए, जहां पर नाश नहीं होता है। 20 हे श्री रामचंद्र जी, जैसे दिग्भ्रम होने पर पश्चिम दिशा में यह पूर्व दिशा है, यह संवेदन विपर्यास रूपी बुद्धि जो उस समय बिल्कुल स्थिर रहती है, विवेक स्थिरता रूपी पुरुष प्रयत्न से जीती जा सकती है, वैसे मन भी पुरुष प्रयत्न से जीता जा सकता है। 21 चिरकाल से मन के निग्रह में लगा हुआ पुरुष उद्वेग होने से उसका परित्याग न कर बैठे, इसलिए उसके उत्साह को बढ़ाते हुए कहते हैं, उद्वेग न होना राज्य आदि संपत्ति का कारण है। अनुद्वेग से जीव के मनोजय की सिद्धि होती है, जिस मनोजय से तीनों लोकों का विजय भी तृण के सदृश सहज हो जाता है। 22 राजलक्ष्मी रूप सुख देने वाले युद्ध में शस्त्र छेदन रूप क्लेश होता है, स्वर्ग रूप सुख में भरकर ऊर्ध्वगमन और वहां से अधपतन रूप क्लेश होता है। मनोज्य रूप सुख में तो कोई भी क्लेश नहीं है, ऐसा कहते हैं, जिसमें शस्त्रास्त्र से अंगच्छेदन ऊर्ध्वगमन अधपतन आदि कुछ भी नहीं होते, उस स्वभाव मात्र की व्यावृत्ति में कौन सा क्लेश है। 23 वर्टिकल बार जो नराधम अपने मन के निग्रह में भी समर्थ नहीं हैं, वे व्यवहार अवस्थाओं में कैसे व्यवहार करेंगे। 24 समाधि सुषुप्ति आदि में जन्म मरण आदि दुखों का अनुभव नहीं होता और व्यवहार काल में मनोवृत्ति पूर्वक ही जन्म मरण आदि दुखों का अनुभव होता है। अतः सिद्ध हुआ कि संसार मनोवृत्ति मात्र है, यह दर्शाते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं मरा हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मैं जीता हूँ इत्यादि कुदृष्टियाँ चपल चित्त की असत ही उदित हुई वृत्तियाँ प्रतीत होती हैं। यहाँ पर न कोई मरता है न उत्पन्न होता है। मन अपने मरण और अपने लोक गमन की स्वयं कल्पना करता है। 25-26 इस लोक से मन पर लोक में जाता है और वहाँ अन्य रूप से स्फुरित होता है। वे मरण और परलोक गमन जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक मन को प्राप्त होते हैं, इसलिए पुरुष को मरण का भय कैसे। 27-628 पेज 629 111 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। इस लोक में इस लोक के रूप से मन विचरण करे और परलोक में परलोक रूप से विचरण करे, इसलिए जब तक मोक्ष न हो तब तक चित्त ही तत्तत रूप से विद्यमान कहते हैं। इस संसार का चित्त से अतिरिक्त रूप नहीं है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार लोग भाई सेवक आदि के मरने पर व्यर्थ शोक करते हैं। वह निर्विकार अपने चैतन्य से पृथक भूत अपना चित्त ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। 29 आथ परमात्मा में समूल चित्त का विनाश कर देना ही मुक्ति का उपाय है, अन्य उपाय। 629 नहीं है, ऐसा कहते हुए उपसंहार करते हैं। अन्य सत्ता निरपेक्ष सत्ता वाले, जिसकी सत्ता किसी अन्य सत्ता की अपेक्षा नहीं करती, सबके हितकारी, मायारूपी मलिनता से रहित, सब प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण रूप श्रुति द्वारा बोधित परमात्मा में चिद्भाव मात्र से परिशेष रूप चित्त के उपशमन के सिवा मुक्ति का दूसरा उपाय ही नहीं है। इस बात का ऊपर के स्वर्ग आदि लोकों में, नीचे के पाताल आदि लोकों में और अन्यान्य द्वीपों में तत्वदर्शी विद्वानों ने एक बार नहीं अनेक बार विचार कर निश्चय किया है। 30 चित्तोक्षमन के सिवा मोक्ष का दूसरा उपाय है ही नहीं, यह निश्चित है। मन के विलय का उपाय समाधि की परिपाकावस्था से शोधित मन में अप्रोक्ष रूप से आविर्भूत ब्रह्मात्मक बोध ही है, इस आशय से कहते हैं। बोध के हृदय सर्वश्रेष्ठ प्रमाण रूप श्रुति से बोधित सत्य सर्वव्यापक तथा मायाकलंकर में उदित होने पर मन के विलयमात्र से परम शांति प्राप्त होती है। अत्यंत विस्तीर्ण देहराकाश रूपी ब्रह्मचित में चरम वृत्ति से प्रदीप्त चित्पी तलवार की धारा से मन को बिना किसी संदेह से मारो। ऐसा करने से मानसिक चिंता आपको बंधन में नहीं डालेगी। 31-32 आपाततः रमणीय विषयों में दोषानुसंधान से अरमणीयता दृष्टि पहले करनी चाहिए, इस आशय से कहते हैं। यदि आपाततः रमय से प्रतीत होने वाले स्त्री पुत्र आदि को आपने अरमणीय जान लिया, तब तो चित्त के सब अंग प्रत्यंग निश्चय ही कट गए, ऐसा मेरा विश्वास है। 33 वर्टिकल बार काटने योग्य मन के अंग प्रत्यंग बतलाकर अब मन के शरीर को बतलाते हैं। यह दिखाई दे रहा पिता द्वारा उत्पादित देह और यह देह से संबंध रखने वाला घर खेत आदि, जिसका कि पहले पिता ने उपार्जन किया था, मेरा है, ऐसा जो भ्रम है, केवल यही मन का शरीर है। जैसे कोई वस्तु हंसिया से काटी जाती है, वैसे ही यह मन शरीर भावना न करना रूप शस्त्र से काटा जाता है। जैसे शरद ऋतु में आकाश में बिखरे हुए बादल के टुकड़े वायु से उड़ाए जाते हैं, वैसे ही पूर्वोक्त अहम मम इत्यादि कल्पना न करने से मन उड़ाया जाता है, नष्ट किया जाता है। 34-35 वर्टिकल बार अपने अधीन अकठिन अनायास साध्य अति स्वच्छ असंकल्पन में कल्पनाभाव में कौन सा भय है। जहाँ पर शस्त्र अग्नि आंधी आदि होते हैं, वहीं पर भय होता है। 36 यह कल्याणकारी है, यह नहीं है, यह बात बालकों तक में प्रसिद्ध है। इसलिए जैसे कोई विज्ञ पुरुष बालक पुत्र को भले कार्य में लगाता है, वैसे ही पंडित को चाहिए मन को उत्तम कल्याण में लगाए। 37 वर्टिकल बार अक्षय, जिसका नाश होना कठिन है। सर्ग पेज 630 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। अनवीन अबाल यानी अभिमानी मनरूप सिंह को, जो कि संसार की वृद्धि करता है, जो लोग मारते हैं, वे इस संसार में सबसे बढ़कर उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं और अन्य लोगों को भी उपदेश द्वारा निर्वाण पद देने वाले होते हैं। 38 मन ही महाभय है और मन पर विजय ही अभय पद है, ऐसा कहते हैं। संकल्परूपी क्लेश से बड़ी भीषण भ्रांति उत्पन्न करने वाली ये विपत्तियां मरुभूमि में मृगतृष्णिका के समान उत्पन्न होती हैं। 39 भले ही प्रलय काल की वायु भे, भले ही चारों समुद्र एक हो जाए और भले ही 12 सूर्य एक साथत, पर जिसके मन का शमन हो गया है उस पुरुष की कोई भी हानि नहीं होती है। 40 मनरूपी बीज से सुख दुख और शुभ शुभ रूपी ये संसार खंड संसार रूपी वन उत्पन्न होते हैं। इन वनखंडों के सातों लोक पल्लव हैं। 41 हे श्री रामचंद्र जी, आप परमात्मपदरूप सिंहासन लगाकर एकमात्र संकल्प के अभाव से सिद्ध होने वाले समग्र सिद्धियां देने वाले असंकल्परूप साम्राज्य में स्थित होइए। जैसे अंगार के विनाश की इच्छा करने वाले यानी जलते हुए अंगार के विनाश से ताप शांति रूप सुख को चाहने वाले पुरुष को काठ को क्रमशः भस्म करता हुआ अतेव क्षीण होता हुआ अंगार ताप का उपशमन आनंद देता है, वैसे ही क्षीण हो रहा मन क्रमशः अति उत्तम आनंद देता है। 42-43 संकल्प की वृद्धि होने पर चिरणों के मध्य में लाखों ब्रह्मांडों की कल्पना हो सकती है, ऐसा कहते हैं। यदि मन संकल्पों द्वारा वासनायुक्त हो तो अणु के अंदर भी लाखों ब्रह्मांड साफ और अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। 44 हे श्री रामचंद्र जी, आप एकमात्र संकल्प रूप अपने वैभव से जिसने ब्रह्मांड आदि करोड़ों पदार्थों की भली भांति रचना की है, अतेव एकमात्र संकल्प से ही जन्म मरण आदि अत्यंत अनर्थों का जिसने निर्माण किया है, ऐसे मन को निरंतर भावित संकल्परहित एकमात्र संतोष रूप वैभव से जीतकर विजय को सर्वोत्कर्ष प्राप्त हो। ये 45 वर्टिकल बार आत्मज्ञानियों की भी अभिमत परम पवित्र वैषम्यवृत तिरहित विमंस्तता से और शांत की गई बहुत विपुल अहंता से भी अंदर में जो जन्म आदि विकारों के रहित यह तत्व अवशिष्ट है वही आपको प्राप्य हो। 46 वर्टिकल बार 111वां सर्ग समाप्त।